महाभारत वन पर्व। सोमक और जंतु का उपाख्यान। युधिष्ठिर उवाच कथम वीर्य स राजा भूर सोमको वदताम वर कर्माण्यस्य प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। युधिष्ठिर ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि राजा सोमक का बल पराक्रम कैसा था? मैं उनके कर्म और प्रभाव का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमस्वाच युधिष्ठिरा सिन्नपति सोमको नाम धार्मिक तस्य भार्या शतम राजन सदृशी नाम भूत तदा। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर सोमक नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी 100 रानियाँ थीं। वे सभी रूप अवस्था आदि में प्रायः एक समान थी। सवै यत्नेन महता तास पुत्रम महीपति कंचिन्ना साधयामास कालेन महतायपि। परंतु दीर्घ काल तक महान प्रयत्न करते रहने पर भी वे अपनी उन रानियों के गर्भ से कोई पुत्र न प्राप्त कर सके। कदाचित् तस्य वृद्धस्य घटमानस्य यत्नतः जन्तुर्नाम सुतस्तस्मिन् स्त्री शते समजायत। राजा सोमक वृद्धावस्था में भी इसके लिए निरंतर यत्नशील थे, अतः किसी समय उनकी 100 स्त्रियों में से किसी एक के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जंतु। तम जातम मातर सर्वा परिवार समासत सततम पृष्ठतः कृत्वा काम भोगान विषाम पते। राजन, उसके जन्म लेने के पश्चात सभी माताएं काम भोग की ओर से मुंह मोड़कर सदा उसी बच्चे के पास उसे सब ओर से घेर कर बैठी रहती थी। ततः पिपीलिका जन्तुम कदाचिन अदसंस्मृति सदृष्टो बिनदन्नादम तेन दुखेन बालक। एक दिन एक चींटी ने जंतु के कटी भाग में ढस लिया। चींटी के काटने पर उसकी पीड़ा से विकल हो जंतु सहसा रोने लगा। ततस्ता मातर सर्वा प्राक्रोशन भृत दुखिता प्रचा प्रवार्य जन्तुम सहता सशब्दस्तुमलो भवत। इससे उसकी सब माताएं भी सहसा जंतु के शरीर से चींटी को हटाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी। उनके रोदन की वह सम्मिलित ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत हुई। तमार्तनादम सहसा सुस्राव स महीपति अमात्य परसधो मध्य उपवेष्ट सहर्त्विजा। उस समय राजा सोमक पुरोहित के साथ मंत्रियों की सभा में बैठे थे। उन्होंने अकस्मात वह आर्तनाद सुना। ततः प्रस्थापयामास किमेत दिति पार्थिव तस्मै छत्ता यथावृत्तम आचचक्षे सुतम प्रति। सुनकर राजा ने यह क्या हो गया इस बात का पता लगाने के लिए द्वारपाल को भेजा। द्वारपाल ने लौटकर राजकुमार से संबंध रखने वाली पूर्वोक्त घटना का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। त्वरमाण सचोत्थाय सोमक स मंत्रिभिः प्रविश्यांत पुरम पुत्रम आश्वासयदरिन्धमः। तब शत्रु दमन राजा सोमक ने मंत्रियों सहित उठकर बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में प्रवेश किया और पुत्र को आश्वासन दिया। शांतयित्वात् तं पुत्रं निष्काम्यान्तःपुरान्नृपः ऋत्विजा सहितो राजन् सहमात्य उपाविशत। बेटे को सांत्वना देकर राजा अंतःपुर से बाहर निकले और पुरोहित तथा मंत्रियों के साथ पुनः मंत्रणा गृह में जा बैठे। सोमक उवाच दिगस्त्वेह एक पुत्रत्वम अपुत्रत्वम वरम भवेत नित्यातुरत्वाद् भूतानां शोक एवैक पुत्रता। उस समय सोमक ने कहा, इस संसार में किसी पुरुष के एक ही पुत्र का होना धिक्कार का विषय है। एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना ही अच्छा है। एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं, अतः एक पुत्र का होना शोक ही है। इदं भार्या सतं ब्रह्मन् परीक्ष सदृशं प्रभो पुत्रार्थिना मया वोढ़ं नतासां विद्यते प्रजा। ब्रह्मन्, मैंने अच्छी तरह जान बुझकर पुत्र की इच्छा से अपने योग्य 100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। एक कथंचिद उत्पन्न पुत्रो जंतुरयं मम यतमानासु सर्वासु किम्नु दुःखमतः परम। यद्यपि मेरी सभी रानियां संतान के लिए यत्नशील थी, तथापि किसी तरह मेरे यहीं एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जंतु है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। वयस्य समतीतम् सभार्यस्य द्विजोत्तम आसाम प्राणा समायत्ता मम चात्रैक पुत्रके। द्विश्रेष्ठ, मेरी तथा इन रानियों की अधिक अवस्था बीत गई, किंतु अभी तक मेरे और उन पत्नियों के प्राण केवल इस एक पुत्र में ही बसते हैं। स्यात् तु कर्म तथा युक्तम येन पुत्र शतम भवेत महता लघुना वापे कर्मणा दुष्करेण वा। क्या कोई ऐसा उपयोगी कर्म हो सकता है जिससे मेरे 100 पुत्र हो जाएं, भले ही वह कर्म महान हो, लघु हो अथवा अत्यंत दुष्कर हो। ऋत्विगुवाच अस्ति चैतादृशं कर्म येन पुत्र शतम भवेत यदि शक्नोति तत्कर्तुम अथ वक्ष्यामि सोमक। पुरोहित ने कहा, सोमक, ऐसा कर्म है जिससे तुम्हें 100 पुत्र हो सकते हैं, यदि तुम उसे कर सको तो बताऊंगा। सोमक उवाच कार्यम वा यदि वा कार्यम येन पुत्र शतम भवेत कृतमेवेति तद्विद्धि भगवान प्रब्रवीतुमे। सोमक ने कहा, भगवान, आप वह कर्म मुझे बताइए जिससे 100 पुत्र हो सकते हैं, वह करने योग्य हो या न हो, मेरे द्वारा उसे किया हुआ ही जानिए। ऋत्विगुवाच यजस्व जंतुना राजन त्वं मया वितते कृतौ ततः पुत्र शतम श्रीमद्भविष्यत्य चिरेण ते। पुरोहित ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ आरंभ कराऊंगा, उसमें तुम अपने पुत्र जंतु की आहुति देकर यजन करो, इससे शीघ्र ही तुम्हें 100 परम सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे। वसायाम हूयमानायाम धूममाघ्राय मातर ततस्तासु महावीर्याम जनयिष्यन्ति ते सुतान। जिस समय उसकी चर्बी की आहुति दी जाएगी, उस समय उसके धुएं को सूंघ लेने पर सब माताएं गर्भवती हो आपके लिए अत्यंत पराक्रमी पुत्रों को जन्म देगी। तस्यामेव तु ते जंतुर्भविता पुनरात्मजः उत्तरे चास्य सौवर्णम लक्ष्य पार्श्वे भविष्यति। आपका पुत्र जंतु पुनः अपनी माता के ही पेट से उत्पन्न होगा, उस समय उसकी बाई पसली में एक सुनहरा चिन्ह होगा। इति श्री महाभारते वन प्रवणि तीर्थयात्रा परमि लोमस्तीर्थयात्रायां जंतुपाख्याने 27वां अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में जंतुपाख्यान विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ।